صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نظم بدیع سلک جان خوش قصیده است، بیت القصیده نعت جلال محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. هر کس کے در دہان بود اورا زبان سے ممدوح محمد و آل محمد است. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رمضان مبارک ہے، یہ جمعہ دوازدہم یعنی روز دوازدهم ماه مبارک رمضان، دومین جمعه این ماه مصادف با سیزدهم بهمن خاطرهای دینی و سیاسی ماضی قریب و گذشته نسبتا دور، یعنی صدر اسلام، مازاد بر شرف و فضیلت ذاتی و اصلی این ماه با عظمت در اذهان تداعی کرد. از این جهت که قبل از رسیدن سومین جمعه رمضان مبارک، که غالباً 20 روز از این ماه مبارک بید، تاریخ 17 ماه مبارک رمضان قرار دارید که قبل از اشی که من جلسه بعدی با شما داشته ببون، این تاریخ در ایمیان گذر کند رود. که هر یکی از این مناسبتان در جای و به اندازه و تی حیثیت و به اندازه و تی پایه و رتبه در چهارچوب و دارای یک ویژگی ها و امتیازات بسیار ارزنده ای. فضل کلی رمضان شرف تامه و کلی رمضان مبارک در جایوت شرفی این که هیچ شرفی به این جهتا با آی ندواند برابری بکند. شرف کلی از این جهت گوشک بود که فضیلت و شرف و عظمتها نسبیند، یک نوع شرف و فضیلتی هم من حیث ذاته و کلی بودن و بعضی عظمت و عزت و شرف و خوبیان جزئی هند. خلاصه این دو مطلب ایشی هند که رمضان مبارک هم از جهت کلی ذاتن دارای شرفی هند که هیچ شرفی با آی نتواند برابری بگند، به تعبیری که یکی از بزرگان بسیار شخصیت دار و عظیم المرتبت اسلام عنوان فرمانی در این زمینه، فرمانی که ان سید البشر آدم، و این مطلب این نقطه شاید بارها برای شما بیان کنک بوده، حقیقی را بیان کنک که پیرامون آیه کریمه و ربک یخلق ما یشاء و یختار، ای پیامبر بزرگوار اسلام، ای نبی عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم، تی رب، تی خالق، کائنات خالق و مالک، خداوند ذوالجلال هرچی بلوتی پیدای کند و از میان و تی آفرینها هر آچیزی ها که بلوتی از چیزهای دیگری برتری بدند، آیا برتری دند و گچه نیدند و آیا شرف خاصی عطای فرمانی، کما اینکه بنی آدم خداوند پیدا کو، بشری پیدا کو و ابو البشر آدم علیه السلامی قرار دا، و یا بشر سیادت آدم علیه السلام مده یک بود، و به تعبیر آن بزرگوار سید العرب، و به نظر حقیر رسی که گوشک ببودین سید العوالم، سید کائنات جناب محمد صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم، و سید الفرس سلمان، و سید سرور ملت فارس، مردم فارس، حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه، که آیه حدیث اولین حدیثیت که در آخرین جمعه شعبان عنوان کنک بود که نسبت به عظمت و فضائل رمضان متاع بسیار ارزنده یا حاوی و مشتملت، و همه به رومیانی سرور و سردار صهیب رومی رضی الله عنه، اهل حبش سرور و سردار بلالند که نه تنها اهل حبش بلکه بلال همه شخصیتند که دنیای اسلام از ابتدا بگیره تا انتها آ پادشاه مسلمانی که به اصالتها و ارزشهای اسلامی اعتقاد داشته ببید، آیی آرزو کند که کاش حضرت بلال و سلمان و صهیب بیمی شخصیتان نیک دنیای کفر در میان مردم مکه قبل از اسلام و بعد از شروع اسلام بیست پیامبر اسلام در آغاز اسلام به عنوان بردگان محقر جایارد. اگر پادشاه کنونی دنیا شعور اسلامی برخوردار ببید، بزرگترین رتبه تها ببید، فخر کن که اگر ذره ای از تراب نعل از خاک کفش پای ای بزرگواران به آیی برسید، آیا تره تاج و تی قرار دند و آیا سرمه چشم قرار دند. بلالی که حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه مقوله مشهور فرمانی ابو بکر و سیدنا و اعتق سیدنا بلال، ابو بکر شخصا همه سرور و آقایند و آیی می سرور و آقا بلال آزاد کنو کن که خرید کچه بردگی و به نام خدای آزاد کن. یه قریش بنی عدی شخصیت مهم و اسلام تا شخصیت والای دور خلافت تا بدی که قیصر و قیصرا چه نامی لرزه بترند، ای جمله اعلام فرمایینی و ای بلال که مروچی شاهان قدرت مند و توانمند دنیای سلاطین مقتدر دنیای نام از صفحه هستی مه بوده، اما بلال ناما کین که در اقسان نقاط دنیا اگر یک فرد مسلمانی از خرد تا بزرگ موجود ببی با بلال عظمتا بلال شخصیتا آشنا مبید و آیه قلب وقتی که بلال نام گرگبی نور مگرید و وقتی که بلال نام به آیه زبان جاریبی آیه لب و زبان و دهان شیرین مبید و وقتی که بلال نام به آیه گوشان رسید به آیه قوه شنوایی رسید آیه گوش احساس تراوت و تازگی و لذت مکنند. واه شاعر اردو زبان چقدر شیوای گشی بلال باره. بلال هست جان کنم تو تم سب نسنا ہوگا، بلال خست جان کنم تو تم سب نے سنا ہوگا، عرب کا بچہ بچہ آج تک جس کا سنا خان ہے، بلال ایسا کوئی مسلم ابھی تک ہو نہیں سکتا مگر فیض محبت سے مکمل دین و ایمان ہے. حضرت بلال محبت انسان ایمان تا یک تکمیلی مقامی به وجود یارید. به همین ترتیبا سید القرا آبادیانی و شهرانی سرور مکه قرار دیگه بودتا و سید العودیت وادی و بیت المقدس رودانی و کورانی سرور بیت المقدس رودن و سید ایام یوم الجمعه و سید اللیالی لیلۃ القدر شبانی سرور شبهای سردار شب قدر و سید الکتب قرآن و کتابهای آسمانی سرور قرآن عظیم و سید القرآن البقره و قرآن سوریان تا فرمانی که سرور و سرداری رتبه سوره بقره حاصله و سوره بقره آیات در میانا سرور همه آیات آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم در احادیث مکرری حتی که لوگی که آیت الکرسی شبی آیت هوانه ببید شبا تا سبا هیچ گونه شیطانی به منزل و خانه نزدیکی حتی نکند. و سید الاحجار حجر الاسود جوکانی سردار حجر اسود این کعبه مشرفه دیوار تا نصب و چاهانی سرور زمزمند و اسایانی سرور اسای موسی علیه والا نبی السلام و ماهیگانی سرور همه ماهیگی این که حضرت یونس علیه السلام آیی شکم تا هم مدتی بند قرار دیگ بودگد و ناقیان و داچیانی سرور صالح علیه السلام ناقه و داچی این که به طور معجزه خدایا پیدا کتگد و اسبانی سرور و سردار فرمانی براک این که رسول خدا علیه السلام سوار بودگد و چه مکه یا به بیت المقدس تشریف بردگد و خاتم و انگشترانی سرور خاتم سلیمان علیه و علی نبینا الصلاة و السلام و سید الشهور شهر رمضان و ماهانی سرور ماه رمضان اند. ما شما همزمان در سرور ماه ها و در سرور روزها جمعه و قرار گرفتگین و در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی قرار گرفتگین و در آستانه لیلت الفرقان یعنی شب 17 ماه مبارک رمضان قرار گرفتگین. و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان روز 17 رمضان که مسلمانان والا مقام و شاگردان با وفای یاران وفادار رسول خدا صلی الله علیه و سلم شاگردان ارزنده مکتب پیامبر بزرگوار اسلام در میدان بدر با 313 نفر فیلم مجموع با یک هنگ کفر، یک لشکر کفر، با 1000 نفر کفار که از سر ناخن پا تا دندان مسلحدن به اسلحه های زمان با همدیگر مبارزش کرد و ایروچته ها خدایا حقا از باطل فرق داد و جدا کرد. الله ایروچ نام ایرگو و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، روز فرقان، روز جدایی حق از باطل، یوم التقى الجمعان، روزی که دوتا لشکر از یک سو لشکر سپاه اسلام به قیادت قائد انبیا، سرور مرسلین، امام پیامبران، ختم مرسلان، تتمه دور زمان، جناب محمد ابن عبدالله نبی عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم با 313 نفر انسان بدون تجهیزات ظاهری، چند نفری چند تا شمشیر در دست داری و از آن طرف یک هنگ مسلح مجهز کفر به سرکردگی عتبه و ابو جهل با هم دیگه ملاقات بودند و پیروزی نهایی از آن پیروان مکتب بر حق اسلام و صاحبان شعار حقانی لا اله الا الله قرار دیگه بود. از این لحاظ اهل مدینه این شفا احیای کرد. لیالی قدر بیان زندگی بود، من جمعه آینده بیان کنم انشاءالله که مصادف با 20 ماهی، ولی ادامه من خلاصه کنم که مهمان عزیزی هم دارین که از آی بیانات استفاده کنین انشاءالله و بعدا مراسم نماز و خطبه ادامه پیدا کنه انشاءالله. اهل مدینه به اهتمام وقتی که رمضان 17 شبیت این شبش احیای کو زنده داشت با عبادت، همیشه عبادتش کو، ولی این شبهای خاصش به اعتبار آنی فضیلت جزئی که باز با بالای فضیلت کلی شرف رمضان از آیان اشیا ارج ایر گود. و حضرت زید بن ثابت یکی از کاتبین وحی رسول خدا علیه السلام اینقدر که این شب احیای گود هیچ شب احیای نگو. و حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پسر عموی رسول خدا علیه السلام فرمانی یوم الفرقان مراد یوم البدر جنگ بدر رو چین که در روز 17 رمضان سال 2 بعد از هجرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم اتفاق گفت و پیش یاد و پیروزی اسلام بود، فتح اسلام بود، کفار سرنگون بودند، 70 نفر از صنادید قریش به درک واصل بود و 70 نفر دستگیر کنک بود و اسیر کنک بود. چه دما حدود 14 داماد عروس با خون وجود خون شهادت حنا بندان کنک بودند به دامادی عروسان بهشت توریان بهشت رحده یک بودند تو به مقام شامخ شهادت نائل بودند رضی الله تعالی عنهم اجمعین. یه حدیث فقط من اشاره کنم که واجب فرمایین که چندین حدیث تا به تعبیرهای مختلفی هتا که جنت از شوال گرفته تا آغاز رمضان آخرین روز شعبان مزین کنگ بید، آزین بندی کنگ بید، شیاطین قید کنگ بند، روزدار دپ بو خدایا چه مسک بوا پسندیده ترند آب بویی که بر اثر گرسنگی و از بخار میده بر اثر خالی بودن میده چیزی به دهان احساس بید، خدایا چه مسکا هم پسندیده ترند. ماهیان قهر دریا برای روزدار دعای مغفرت کرند، شیاطین در قید و سلاسل و بند کنگ بند و جنت تزیین کنگ بید برای روزداران، آزین بندی بی جنت همیشه زینت دارین ولی برای قدوم رمضان آزین بندی کنگ بید. همانطور که در دنیا برای آمد یک شخصیت عظیم دستور دیگه بید که شهر آزین بندی بید، برای مناسبت های با ارزش و ارزنده شهر آزین بندی کنگ بند، که ما این که ملت قهرمان و سلحشور ایران سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ها دهه مبارک فجر گرامی دارگ خاطر ای ایام ها و تی کوچه و شهران و اماکن ها با تزیینات گوناگون آزین بندی کنند و چراغانی کنند. و ایشی هر ملت همانطور که قبلا عرض کنک بوده هر ملت بیدار بودی وظایف و مسئولیت های سیاسی و اجتماعی وظیفه اند و این مناسبت های مختلف شکوهمند و با عظمت در این هفته برای ما شما جمع کنک بودگند. امیدوارم که خداوند متعال جلاله شانه ما را بهره کافی و وافی گرگه توفیقا مرحمت بفرمایید. بلغ الغنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هر کس که در دهان بود او را زبان صدق ممدوح او محمد و آل محمد است. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. توجه بفرمانند عزیزان که الان ما در خدمت مهمان عزیز و محترم جناب برادر بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین حاجی آقای آزادی این که مهمان اعزامی، مهمان رمضانی و مهمان اعزامی دفتر نماینده محترم مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان و در طول این ماه تقریبا در این منطقه برنامه های